Volt már, akinek megkérded a kezét? Nem. Ja, hogy mit? Tárba van. Tessék? Tárba van. Ked van. Mi? Nem ked van. Szerda. Mi most mire beszél? Azt hittem azt mondod, hogy szerda van, bocsánat. Nem, mondom tárba van. Elindultunk. Tessék. Három év után újra. Visszasz, Csaba. Ez az! Hangulatban vagyok. A hétfőn nem megyünk, és holnaptól lesz fesztivál, de ilyenkor mindig... Májastál a Cabernével. Nálunk a hagyomány az az, hogy elmegyünk a Cézár pincébe, a legjobb hely Sopronban. Tartsatok velünk! Milyen újra három év után ismét otthon lenni? Van egy raktapaszadó videó. Szaros törött telefonommal kell videózni, te. Gyalázott. Ugye? Cézár pince. Az egyetlen hely, ahol mindig fixen itt vagyunk egy év egyik napján, ami mindig a volt előtti nulladik napja, néha a mindig kerül. Ezt az állatokhoz, mutasd meg, mit látunk. Igen, ez egy szarvasbogár, ovis muszivon. Ilyen természetes dolgokat látni Sopronban. Mondjak róla érdekességeket, Ádám? Mondja érdekességeket. 12 évig élnek. Igen. És jelenzően kukákból táplálkoznak. Ez igaz? Amúgy szerintem tök menő lenne csajozni a volton azzal, hogy mindig itt ül egy szarvasbogár a válladon. Talán ez a szarvasbogaras izé. Fáj a vesém. Amúgy elég epik itt megyünk föl. Nézzétek, milyen szép környezetben. Ez a belváros élhetetlen. Sokkal jobb feeling itt sétálni, mint a filatorigátorra menni a hévvel. Mennek a munkából, vagy jönnek haza, elítélően néznek rád. Nem fog börtönbe megrohadni, basszátok. Hát tanultunk valamit. Azt tanultuk, hogy a kultúra nem teremőr, a kultúra rezonőr. A Müller Péter Sziámi koncertjén hallottuk. Lehet, hogy ő is úgy csinálja, mint a tankcsapda az elmúlt időszakból, hogy a 14 évesen írt szövegeit adja ki, és akkor amúgy nagyon jó. Na Csoker, mi lesz ma? Forgatunk egy kicsit valamit, de ilyen bemelegítő lesz a mai nap. Egy időben benne voltam a gyakorlatban, a szakmának egy elismert művelője voltam. A Kac azt mondta, hogy jobb vagyok, mint ő. Ezt én is így gondolom. De ma meglátjuk, mert tényleg már amikor a jegyet megpróbáltuk megvenni, akkor nem tudtam elmondani, vagy átvenni, hogy mit szeretnék, úgyhogy meglátjuk, izgalmas lesz, jó lesz vissza csöppenni egy kicsit itt ebbe a munkába. Ezt munkának nevezed? Ezt a gyárban lehet csak dolgozni. Igaz. De ez a gyár, ez a videógyár. Ki ez a jóképű gyerek itt mellett? Ez a Sriz. A Sriz dísznap van, igen, ami azt illeti. De ezt egyszerűen ne beszélj. Három éve nem voltunk fesztiválon, úgyhogy engedtessék meg, hogy kicsit bemelegítsünk, nem? Miről beszélsz? Sehol nem voltunk három éve. Hát magad nevében beszélj. Most sok ilyen videó fog jönni a nyáron, most itt vagyunk a Volton, majd megyünk a Sandra is, meg a Szigetre is, és még ki tudja, egyéb fesztiválokra is lehet. Asszimilálódni kell, a csok is már ki van égve, berosdásodott, úgyhogy... Kép, és fogalmunk sincs, hogy mit csinálunk. Kész, elfelejtettünk mindent. És hát megöregedtünk, úgyhogy nem úgy megy már ez, mint régen. De lehet, hogy összejön az, amit mondtam, lehet, hogy a Volt Fesztiválon majd tudunk egy közös videónézést csinálni az egyik sátorban, úgyhogy akkor gyertek, ki fogom írni az Instára, hogy hol lesz. Na, álljunk neki a munkának, mert nem lesz belőlünk énekes halott. Egészség. Egészség. Bazzeg, én nem voltam fölkészülve arra, hogy ez egy liter lenne. Ne! Dorina, igaz a hír, hogy téged meggyőzött a Gabó, hogy ne hozd magaddal a pulcsit? Igen, ez így van, ez pontosan így van. És hogy érzed ezt a döntést? Én úgy érzem, hogy egy Dari nagyfia vagyok, és soha többet nem kell hallgatnom férfira, és nem szabad hinni a férfiaknak. De miért általánosítasz, ez rasszista? Én viszont férfi módban pakolok, tehát nincsen semmim, csak 5 darab felsőm, 3 darab nadrágom és 1 cipőm. És hogy érzed magad így, hogy most gyakorlatilag mondhatjuk, hogy az egész segged fedve van? Az egész seggem fedetlen? Fedve van. Ja, hogy fedve van? Na, azért egy picit villantok, egy egészen picikét, az pont amennyi idő eltelt a legutolsó volt óta, az pont így annyit értem. Tehát így megyünk le egy centikkel. I'm watching the rise, and I wouldn't say I'm shocked, cause I'm hardly surprised. This one's for the ride, this one's for who knew I make it, just needed some time. Az első csókot is megzavarhattuk volna. És már mindegy. Sziasztok, mit csináltok, fesztiválosztok? Sorry, we don't speak Hungarian. What are you doing here? You are on a festival, what? The... How are you doing? Great, you're perfect. Nem tudom, mi így dolgozunk, de hát ez a munkánk, és akkor így valamit csinálni kell. Nyitottak az emberek? Erre. Mi vagytok a másodikak, akikkel beszélünk, az elsők ott vannak. Akkor nem annyira. Nem mondtak sok mindent, mondjuk nem is kérdeztem. Miről lehet itt a bolton beszélgetni? Hát... Mennyi az idő? 8 óra körül? Ilyenkor már annyira sok mindenről nem. A víz, meg a sör. Mert a felebe van rúgva. Szégyen. Tisztas úr, én piszkos úr be vagyok. Nyomva ez egy tiszta sor. Alul papolj, de közbe menj. Magával az ördöggel levelet. Szevasz, Csicsi! Sósbor szeszete. I'm in sync with the earth. 10 toes deep, flower child from the turf. I never switch sides, like even when I die, I'ma ride for the squad, light up ties in the hearse. I've been on a vibe, kinda hard to describe. I'm in between, I'm good and it's fine, but I'm tired of the grind. Then I come alive in the night to realize I'm in the middle of the time of my life. I never so packed for the stack, never lied on the back. Got a bag from the way that I ride it, clean looking tight. Elfejtettél ráközelíteni undorító módon a csöcsöt. És mit csináltok most idén itt a Volton? Hát megnéztük a koncerteket, sétálgatunk körbe. Aha. Én a tankcsapdát vártam a legjobb, hogy a bazmeget eljátszak, de nem játszották el a bazmeget. Hát sajnálom. Te is szereted? Én járok egyetemre, szóval nekem kötelező szeretnem. Sopronban rendkívül nagy a borkultúra, és... Amúgy nem annyira. Meséltek már, ti mit csináltok itt a Volton? Kicsit szerintem... Nekem volt, hogy itt voltam 10 évesen, és ilyen szombathelyi kosaras balik, ilyen 20 évesen felkaptak a nyakukba. Egyik koncertet, de az jó élmény volt, igen. Igen. Mit szóltok ahhoz, hogy a tankcsapda nem játszotta a bazd meg el? De szerencséjük! Felháborító, tehát ez rettentő. Nem is értem, miért jöttek el akkor. Igen. Több különböző vélemény van. Ki az, aki örül neki, hogy nem játszották? Ki az, aki sajnálja, hogy nem játszották? Ki az, aki leszarja? Nem tudjátok fejből a Szevasz öcsém szövegét? Sajnos nem. Menjünk innen. hozni, azt kihozzuk a Volt Fesztiválból. Azt gondolom, hogy ez egy jó fesztivál volt mindig, és mindig az lesz az, de a legjobbat kell kihozni abból is, ami van. Azt gondolom, hogy nincsenek jó fellépők, de attól függetlenül muszáj jól érezni magunkat, mert a Volt Fesztivál egy igazi királyság, szerintem. Megjött kedvem jól megjött a kedvem, hogy jól érezzem magam. Két évvel ezelőtt volt egyem, amúgy nem jöttem volna. Ja, azért vagy itt, mert ingyen van most már. Igen. De hogyha nem lett volna ingyen? Akkor nem jöttem volna. De azért jöjjetek a Voltra! De ott ilyen videókat küldözgetek? Igen, küldött egy videót, hogy hát ha az alapján megtalálom, mert matrészeg, és próbálom beazonosítani, van valami szovjet vodka, nem tudom micsoda, pult, az hol van? Nézd, ott van a szovjetskoje, igrickoje. Nem, hát el akartatok mesélni valamit. Mit? Nem találkoztatok még puás gyerekek? Nem, még egyelőre nem, most jöttünk be csak. Hogyan szoktak, hogy idejönni hozzátok, fiú? Meghívnak minket egy piára. Általában. Mert hogy kéne? Hány évesnek nézünk ki? Nem, most nem tudom, hogy mivel nem húzom be magam a csőbe, de mondjuk 21. Nem. Melyik zsatornától vagytok? Attól függ, hogy melyiket szereted. Hátra, de a nagyon erős. Fókuszcsoporttól vagytok? Aha. Nem ismered a de ismerem a fókuszcsoportot. Orbán Viktor a legnagyobb király! Orbán Viktor a legnagyobb király! Orbán Viktor a legnagyobb király! Csak a Fidesz! Te vagy te ki? Az első kabátot, és nagyon erős. Csak a Fidesz! Ez az ő, csak a Fidesz! Ezt már mondtad! Szóval, volt egy kérdésed. Nekem? Igen. Nem. Azt, hogy én vagyok a teki. Igen, ezt kérdeztem. Hogy? Hát, hogy te vagy a teki? Nem. Nem? Hát még nem lehet. Teki! Gyere már fesztiválra! Kiki jön? Úristen! Csákó! Ismerem? Nem. Én mi videóját lesz. Álljatok be a fényképre. Fénykép? De biztos benne lesz a videóban? Hello! Úristen! Dorottya, gyere, te is gyere ide! Dorottya, gyere már, bassz meg! Jaj, mindenki álljon be a fényképre. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, hát, hogy... Ne, addig nyugodtan freestyle rappeteket adjátok el! Mesélj valamit! Én amúgy azt tudok, de most lámpalázas vagyok éppen. Kicsit tényleg zavarba vagyok, de mi újság veled? Most minden oké, és van egy új legjobb barátnőm. Két hot girl. Hát ugye. Amúgy igen, mi tényleg Korda Györgyre jöttünk, aztán kiderült, hogy nem is lesz, szóval ez van. Pedig reptél, lobogam. Visszaadom, jó? Mert most már szétszerem, hogy nincs, hogy megjelenek. És nyugodtan feltehetem. Mindenki jöjjön az Unikumba, ott vannak a legjobb bulik, mert ezen kívül lehet, hogy lesz valami jó, de mivel Korda György nincsen, ezért gyertek az Unikumba. Luxor. Iratkozzatok föl a fókuszcsoportra és a hat lépésre. Ennyi. Sziasztok, ez itt a Káosz TV, én Miskovics Marci vagyok, és lássuk, hogy mi folyik itt a Volt Fesztiválon. Ebből ti tényleg összetudtok rakni valami értelmeset? Ja ne, jót ne. Mit vársz a fesztiváltól most? Jól érezzük magunkat, kértek kekszet? Kértek kekszet? A Muse nagyon jó volt. De Bring Me The Horizon a király. Csütörtökön lesz. Arra is maradnak? Jellemzően akkor a zenék miatt jönnek a fesztiválra? Csak a zenék miatt, meg a soproni közösség miatt. Társadalmunk éles határok mentén szerveződik. A társadalom elitje erősen határolódik el a tömegektől. Olyan javakhoz férnek hozzá, amikről az átlagember csak álmodozhat. Olyan javakhoz, mint például egy cég. Hamutál. Sziasztok, ne haragudjatok, de milyen érzés tegesz a kivételezett, ebbe a kivételezett körbe tartozni? Lehetünk a VIP-be, ahová valók vagyunk, ugyebár. És hát azt kell, hogy mondjam, hogy nincs itt a Majka, se a Joci, se a Ati. Én nem tudom, hogy miről szólt ez a Bolt himnusz. Szomorú vagyok, azt kell, hogy mondjam. Szóval ez puha, fehér, olyan, mint a Mennyország. Mindegy, valami, tényleg valami jót, valami érdekeset, valami... Izgalmas volt, mint igen. Mi történt veletek? Mit terveztek erre a hétre? Hát amúgy, aki emlékszik a Bolt Fesztiválra, az nem volt ott. Kibaszott. Ti nem leszek itt. Én amúgy boldog vagyok. Az első nap remek volt. Ja, amúgy az egésznek a lényege tényleg ez, hogy gyertek el a fesztiválra, mert... Ne promóz, nem fizet neki. Hey, táncoljatok! Tényleg, amúgy nagyon jól nézel ki, tényleg! Figyelj, Csoki, ez még csak az első nap! Jó, úgy érzed, hogy a többi nap az jobb lesz? Ez még csak a felvezető. Csoki, azt gondolom, ez még csak a felvezető. Na, én elhiszem neked. Figyelj! Ennél csak jobb lesz.